De Rabobank betuigt spijt voor zijn rol in de stikstofcrisis. Dat meldt Dagblad Trouw. De Rabobank is de grootste geldverstrekker voor boeren in Nederland. Deze week kreeg de bank forse kritiek van het Wereld Natuurfonds. Het WNF, dat al jaren samenwerkt met de Rabobank, vindt dat de Rabobank met concrete voorstellen moet komen om de landbouw te veranderen. De bank wil bijvoorbeeld boeren stimuleren om te investeren in robots en nieuwe vloeren in stallen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens het WNF is dit niet genoeg. Voor het eerst krijgt India een president die behoort tot een inheemse stam. Draupadi Murmu, kandidaat namens de BJP van premier Modi, kwam na 3 rondes als winnaar uit de bus bij de presidentsverkiezingen. Hoewel nog niet in alle deelstaten de stemmen zijn geteld, staat Murmu zo ver voor dat de winst haar niet meer kan ontgaan. Murmu behoort tot de Santal, een van de 700 stammen in India. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt vakantiegangers in het buitenland om geen planten mee terug te nemen naar Nederland. De planten kunnen besmet zijn met een bacterie die funest is voor planten. Het gaat om de Xylella fastidiosa, die een van de meest schadelijke plantenziektes ter wereld veroorzaakt. Meer dan 300 plantensoorten kunnen door de ziekte worden aangetast. De ziekte komt vooral voor in Zuid-Europa. De NVWA is bang dat de bacterie in de vakantieperiode overslaat naar Nederland. Duitsland heeft de wedstrijd tegen Oostenrijk op het EK gewonnen met 2-0. Het duel begon met een minuut stilte voor de donderdag overleden HSV-legende en oud-international Uwe Seeler. Ook droegen de Duitse vrouwen rouwbanden. Duitsland is in de halve finale de mogelijke tegenstander van Nederland. De titelverdediger moet dan zaterdag in de kwartfinales wel eerst zien af te rekenen met Frankrijk. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen zijn er wolkenvelden en zonnige momenten. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Je kunt je ergens over uitspreken en dan kan er daadwerkelijk echt iets veranderen. Door wat er gebeurde in Groningen en de video die ik erover heb gemaakt, ben ik ook wel mensen kwijtgeraakt. Daar heb ik nooit lichtzinnig over gedacht. Eerlijk is eerlijk, toen ik jonger was en het nog niet zo duidelijk had meegemaakt zelf, maakte ik me ook zelf schuldig aan slutshaming. Laten we het ook over de leuke kanten van seks hebben, want die zijn er net zo goed natuurlijk. Dat is misschien wel de belangrijkste les. We moeten leren wat en wanneer we wel willen. Ik heb best vaak seks gehad waarvan ik later dacht, wilde ik dat nou echt? Nu MeToo weer opleeft in Nederland, wordt ook wel eens gezegd dat veel vrouwen zich wel heel laat realiseren dat wat ze in het verleden hebben meegemaakt eigenlijk niet oké was. Ik denk dat vrouwen het altijd hebben gevoeld, maar dat we nu de woorden hebben om er betekenis aan te geven. Ik dacht altijd, ik ben zo open en ik kon zo makkelijk over seks praten, maar ik zag opeens in dat er best wel veel dingen zijn waar ik tegenaan loop. Ik heb vroeger zelf verhalen van rolmodellen over seks gemist. Ik kende niemand die openlijk over seks sprak. Het maakt me kwaad dat mannen al eeuwen vrij kunnen praten en schrijven over seks. Als ik dat doe, krijg ik te horen dat ik een hoer ben. Heb je haar weer, hoor ik regelmatig. Maar ik blijf me uitspreken, net zolang tot mensen accepteren dat vrouwen net zulke seksuele wezens zijn als mannen. Dit is de hartslag van journalist en schrijver Milou Delen. Ze weet uit eigen ervaring dat als je je ergens over uitspreekt, er dan daadwerkelijk iets kan veranderen. Er was bij haar wel eerst een pijnlijk incident voor nodig bij een studentenvereniging, maar sindsdien is zij een toonaangevend voorvechter voor seksuele vrijheid en gelijkwaardigheid. Roos Oosterbaan. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Dag Milou. Hi Roos. Wat fijn dat je er bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Wat vond je van het lijstje wat ik voor jou had samengesteld? Ja, de uitspraken die jij eerder deed in de media. Ja, ik sta nog steeds achter alles. Ik dacht ook wel eens van, wow, wat een goede quote eigenlijk. En, nee. Van welke bijvoorbeeld? Ja, nou, de eerste. Je kunt je ergens over uitspreken. Nou ja, eigenlijk bijna alle. Lekker ben bescheiden. Toch goed? Nee, ja. Ik dacht eerst even van, oh, zo heb ik allemaal dingen gezegd waar ik niet meer achter sta. Maar nee, helemaal niet. En dat wel veel over seks en seksualiteit. Maar goed, dat is ook een groot onderdeel van mij. Dus dat is wel goed. Zie je jezelf ook als voorvechter? Is dat een goede term? Ja, ik zou dat zelf niet zo snel zeggen. Misschien is dat toch een soort bescheidenheid of dat je jezelf niet te veel credit wil geven. Aan de andere kant, waarom ook niet? Maar dat is wel wat mensen zeggen. Voorvechter of voorvechtster, ja. Ik vind het een compliment. Dus, of noem je eens, ik dacht dat je jezelf ook wel eens feminist noemt. Ja, feminist. Wat klopt het best? Nou, in wat ik ben? Ja. Ja, nou, ik ben heel veel dingen, maar feminist is daar één van. En dan is één van de onderwerpen is seks en seksualiteit en slutshaming. Maar ik vind andere onderwerpen ook belangrijk. Ja. Wat is een feminist? Voor mij is een feminist dat je bent voor gelijke kansen en gelijke rechten tussen mensen. Ja, dus niet alleen puur binair, dus man of vrouw, maar ook transpersonen, non-binair, zo, alles ertussenin, alles eromheen. Dus eigenlijk het hele, alle genders. Door je daarover uit te spreken, kan je dus iets veranderen? Daar begon je de uitzending mee. Wanneer merkte je dat voor het eerst? Ja, dat merkte ik voor het eerst in toen ik me uitsprak over de video die ik in Groningen heb gemaakt. Dus ja, dat kwam ook in een van de quotes aan bod. Wil je heel even kort uitleggen voor mensen die dat misschien gemist hebben, wat daar toen gebeurde? Ja, ik was lid in Groningen bij het studentenkoor Vindicat. Van 2015 tot 2017, anderhalf jaar. En ik kreeg daar heel veel te maken met slutshaming. En dat betekent dat vooral meisjes en vrouwen als slet worden uitgescholden. En ik was het daar niet meer eens en ik was het ook een van de ik kreeg daar veel mee te maken en met mij vele andere vrouwen en jonge meisjes of meisjes en toen heb ik mij erover uitsproken door middel van een video met als statement mijn seksualiteit is van mij en niet stof voor andermanschap en stop slutshaming, want er werden vaak grappen gemaakt over vrouwelijke seksualiteit, maar ook over jou specifiek, hè? Ja, heel erg. Jij was onderwerp van een afschuwelijk ranzig liedje, wat zo'n jaarlijke traditie dan is over de grote slet van het jaar. Daar kwam ik aan bod. En ook van Milou kan je doen voor een pakje peuken en Smirnoff. En vaak gewoon hele grove, seksistische, nare grappen. En vernederend ook. Ja. En toen dacht ik, na anderhalf jaar, dus heeft het wel even geduurd, ik spreek me erover uit. En dat heb ik gedaan in een video die anderhalf minuut duurt. En daarna heb ik allemaal quotes op bordjes voor me. En dat heb ik op Facebook gezet. En dat ging toen viral. Viral, hè? Ja. Het is nu alweer meer dan 5 jaar geleden. Sick. Yeah. Ja. En sindsdien is je leven compleet veranderd, toch? Als het gaat om jouw werk en wat je doet. Ja, echt compleet veranderd. Ja, echt alles is bijna alles is anders. Het klinkt altijd een beetje overdreven, maar het is wel zo. Dus, Wat is er allemaal anders? Ik woonde in Groningen en ik wilde daar graag een aantal jaar studeren. Ik was daar een leven aan het opbouwen, of dat had ik in anderhalf jaar al redelijk gedaan. Ik woonde op een huis met 8 vriendinnen. Ik studeerde, ik had een bijbaantje, ik was lid van een studentenvereniging. Ik was nog helemaal niet bezig met dit soort onderwerpen. En nu, mijn leven 5 jaar later, ben ik journalist geworden. Ik heb eigenlijk geen vrienden meer van toen. Mm-hmm. Wat wel heel verdrietig is. Ik ben gestopt met mijn studie. En ik spreek me uit over feminisme. En ik ben gaan schrijven. Dus eigenlijk is er echt wel veel veranderd. Had je natuurlijk echt niet verwacht op dat moment dat je dat videootje op Facebook zette? Nee, niet. Ik dacht een beetje, ik hoop dat de mensen van die studentenvereniging het zien. De mannen, maar ook de vrouwen. Maar die mannen die hadden me wel echt dat lied over mij gezongen en zo. En het was een beetje, om het hun echt duidelijk te maken. Maar het is natuurlijk een breder probleem, slutshaming, dan alleen bij studentenverenigingen. Maar toen werd het dus opgepikt door media en door echt heel veel mensen. Je maakt je ook wel best wel kwetsbaar. Realiseerde je dat? Ja, een mooie vraag. Maar ik voelde me al heel kwetsbaar die tijd. Want ik zat niet niet lekker in mijn vel, op zijn zachtst uitgedrukt. Dus eigenlijk redelijk ongelukkig. En het was een beetje een soort, het was een soort noodkreet van, ik heb zo vaak met mensen geprobeerd dit gesprek te voeren. Nou, had je wel geprobeerd al? Ja, vaker van, ik vind het niet leuk. Of gewoon vaak het aangekaart. Niet met die woorden met slutshaming, maar wel van, waarom mogen vrouwen dit minder? En ik had nog niet het vocabulaire van dat het seksisme is of feminisme. Dat wist ik allemaal niet. Maar het was gewoon ik vond het gewoon zo oneerlijk. En het ging het er ook om, hè, dat vrouwen anders worden bejegend als het om seks gaat en hoeveel seks ze hebben. Precies. Dan bij mannen. Ja, zeker. Maar ik voelde me dus al wel echt kwetsbaar. En op dat moment ook wel. Ja, zeker. Ja, ja. Yeah. Maar ik had dat toen niet echt door. Maar als ik er nu op terugkijk, eerder, denk ik. Oh, het is echt een noodkreet. Want ja. Ik kan, ja. En je steekt wel je nek uit door dan op Facebook zoiets te doen. Ja, want in een noodregel, omdat ik dacht, ze luisteren niet. Niemand luistert naar me. En ben ik nou gek? Want dat was ook wat vaak mensen tegen mij zeiden. Ja joh, pff, zet je er gewoon overheen, het ligt aan jou. Ja, best pittig. Dus want ze vonden dat je niet zo moest zeuren. Ja, niet zo moest zeuren. En je bent toch ook een slet. Ja. Proof the point. Ik dacht, dit voelde een beetje als dus een noodkreet. Maar ging je dan ook twijfelen van, doe ik dan echt iets wat sletterig is? Of wat niet zou kunnen? Ja, als zeker. Als je dat zo vaak blijkbaar terugkrijgt. Ja, zeker. Ik heb daar echt heel erg aan getwijfeld. En eigenlijk waarom ik me durfde uitspreken was ook omdat mijn vrienden, want ik kom uit Amsterdam, waar ik dus nu weer woon. En mijn vrienden uit Amsterdam zeiden, Milou, het is niet normaal wat daar gebeurt. Want ik dacht ook een beetje bijna dat het normaal was geworden. Want ik zat in die bubbel. Ja. Maar omdat mijn vrienden uit Amsterdam zeiden, dat is niet normaal. Een lied over, what the fuck? Die waren echt daar kwaad over. Dus door hen voelde ik me heel erg gesteund. En toen wist ik van, volgens mij ligt het niet aan mij. Maar er gaat hier volgens mij iets mis. Als je nu, want nu zeg je, nu heb je je zo erg ingelezen, zoveel mensen erover gesproken, boeken erover geschreven, artikelen. Zou je met al die kennis van nu het anders hebben gedaan? Nee. 100.000% had ik het weer gedaan. Op dezelfde manier? Ja. Yeah. Ik had denk ik wel... ik heb het erna... het was redelijk een succesverhaal. Zo van, je maakt iets ergs mee. Je spreekt je erover uit. En dan komt alles goed of zo. En dat zou ik dan nu wel... Dat was natuurlijk niet zo. Want ik was ook heel erg verdrietig. Over vooral mijn vrienden die ik kwijtraakte. En daar ben ik te makkelijk overheen gestapt die periode daarna. Ik denk ook omdat je dan gewoon verder moet. En dat je verder moet en wil. Yeah. En achteraf denk ik, daar had ik beter bij stil moeten staan. Want daar heb ik later nog wel een paar klappen van gehad. Omdat het in één keer zo veranderde en je mensen kwijtraakte. Ja, en ik kwam hier weer in Amsterdam en dacht, yes, hier weer gelukkig ademen. Oké, ik ben daar in ieder geval weg, want ik was daar zo ongelukkig. Maar dat betekent niet... Dat is de beste keuze ooit geweest. Hmm. Dat zou ik altijd weer opnieuw hebben gedaan. Maar ik vergat een beetje dat het gepaard kan gaan met ook een verdriet. En misschien zelfs wel een trauma. Van dat je je hele leven in één klap kwijtraakt. En dat heel veel mensen je haten. Want dat voelde ik zo. Of is dat echt? Ja, haat is misschien een groot woord. Maar wel, ze vonden mij wel heel kut. Ja, en wel... Maar de mensen van de vereniging? Ja. Want ze vonden dat je een naam door het slijk had gehaald of zo? Ja. Want ik was wel een slet. En nu had ik hun ook nog te kakken gezet in de media. Zo zagen de meeste mensen het. Dus ja, dat wel, ja. Ik vind het zo bizar dat soort dingen dan. Dus wordt echt in je gezicht gezegd ook. Ja, en veel online ook. Was toen nog op Facebook, vooral. Dus echt bizar. En waarom ben je mensen verloren? Heb je daar een verklaring voor? Nou, van een aantal... daar heb ik eigenlijk nooit meer iets gehoord. Die hebben het gewoon laten doodbloeden. En dan probeerde ik nog contact te onderhouden, dus ik weet dat niet. Een aantal hebben gewoon gezegd, dit is mijn leven, het koor. En dat is voor mij nu te belangrijk. En jij hebt daar kritiek op gehad. En jij gaat nu je eigen leven in Amsterdam, dus hier is klaar. Dat vond ik eigenlijk nog de meest prettige manier. Want dan is het duidelijk. En ik denk wat een grote rol heeft gespeeld. En dat heb ik later nog wel teruggehoord van mensen daar. Is van... het was gewoon onwijze peer pressure. Als je het voor mij op zou nemen... Er was één vriendin die ik nog had... en die spreek ik heel soms nog. Zij kreeg de hele tijd kritiek. Van, maar waarom neem je het voor Milou op? Dus ik denk ook dat het een beetje was... iedereen vindt Milou kut, dus wij ook. Ik denk dat dat het makkelijkste manier was. En ik begrijp dat ergens. Ik weet hoe die cultuur daar is. Dus ik kan me voorstellen waar het vandaan komt. Het is makkelijker om daarin mee te gaan... ergens voor staan. Ja. Want je zei, dat was het moment dat er iets veranderde omdat ik me uitsprak. Is er denk je in zo'n vereniging dan ook iets veranderd? Ik weet dat jaarlijkse lied is afgeschaft. Thank God, zou ik zeggen. Ja. Dat nog niet was gedaan. Ja. en wat ik hoor, maar dat is echt niet alleen aan mij te danken. Ik ben daar gewoon een klein onderdeel van. Want een half jaar daarna kwam de MeToo-movement. Natuurlijk de tijdgeest verandert sowieso. Dus... gelukkig maar. Dus ik hoor wel dat daar nu veel over wordt gesproken. En er wordt gedaan dat ze bezig zijn met de cultuurverandering. Ik weet niet of dat daadwerkelijk al zo is. Ja. Dat gaat natuurlijk niet zo snel. Maar ik hoor wel dat dat ze daarmee bezig zijn. Wat ik ook heb gehoord is dat... Toen ik me uitsprak, werden er heel veel grappen gemaakt. En memes. En gewoon heel veel grappen. over mij van mensen van de vereniging. Hoe kwam je daarachter? Ik kreeg gewoon doorgestuurd. Oh, gezellig. Ja, heel gezellig. Nee, mijn inbox ontplofte bijna. Doorgestuurd? En, ja, gewoon. Ik werd in groepsapps gegooid. En dan kreeg ik dat van mensen. Ja, echt. Nu denk ik echt bizar. Maar toen ook wel. Maar ik vond het zo... We hadden het niet echt over de inhoud van mijn boodschap. Dus dat vond ik zo jammer. Dat het ging vooral over de manier waarop ik het had gedaan. En dat het over mij ging. Maar luisterden ze wel naar wat ik daadwerkelijk zei. Mm. En ik heb wel eens daarna ook nog gehoord van... dat toen ik na een tijdje weg uit Groningen was... en na een paar weken of maanden... dat iedereen, of vooral vrouwen dachten... Misschien heeft ze eigenlijk wel ergens een punt. Je kan Milou kut vinden. Of je kan haar kut vinden. Mm. Maar misschien heeft ze wel... ja. Inderdaad, zeg. Vrouwen worden hier misschien wel geslutshamed. Het was gewoon een beetje een trage reactie misschien soms. Ja, nogal traag. Maar goed, beter traag dan niet, denk ik dan. Spreek je nu nog wel eens vrouwen bij studentenverenigingen? Straks beginnen de introductiedagen natuurlijk weer. Bedoel je überhaupt? Of vriendinnen van toen? Nee, of nu, in hoeverre dat veranderd is. Ik kan me voorstellen dat universiteiten misschien ook wel graag naar jou luisteren, toch? Van hoe kunnen we dat beter doen? Ja, ik heb inderdaad wel eens lezingen op universiteiten gegeven. En ook wel bij een studentenvereniging. En ik, eigenlijk best wel. Ook op de Universiteit van Groningen, waar ik dus zelf studeerde. En ook in het uitgaansleven of in de kroeg. Of komen vaak mensen naar me toe die lid zijn of lid zijn geweest. Die allemaal hele aardige dingen zeggen. En ook het herkennen? Ja, ook heel veel berichten heb ik gehad van meisjes en vrouwen... In mijn Instagram-inbox van... jammer dat ik niet... Zo weinig mensen spreken zich daarover uit. In ieder geval voor zover ik weet. Mm. En dat snap ik ook, want ik weet dat er op je af kan komen. Maar dus mensen komen er wel soms een beetje van terug. Roos Oosterbaan. Mijn gast vannacht is schrijver Milou Delen. En dit is een greep van wat er nu online over jou wordt gezegd. In deze barre seksuele intimidatiedagen is het extra zinvol om voor Joke Smitprijs op Milou Delen te stemmen. Die Milou Delen heeft niets met echt feminisme. En is zeker ook geen moderne feminist. Ik ben het boek van Milou Delen aan het lezen en ik val van de ene verbazing in de volgende herkenning. Terwijl haar seksuele revolutie begon op haar 21ste, begon de mijne op mijn 45ste. Rolmodel Milou Delen klikte scheve seksuele moraal niet langer. Wat is het met Milou Delen en haar irritant vinden? Milou Delen heeft dus een boekje geschreven. En het lijkt erop dat zij denkt dat ze goede seks heeft uitgevonden. Hashtag Milou Delen. De reacties zijn er nog steeds? Ja, ook verbaast me. Lief, ook heel lief. En ook minder lief. Ja. Raakt het je? Nee. Welke kant dan op? Op dit moment? Nee. Ja. Kan me wel raken hoor. Maar nu... ik hier op deze stoel zit, niet, nee. Is het zo dat als je dus over dit soort onderwerpen uitspreekt... en zoals jij een beetje op de barricade staat... dat je dan altijd rotte appels naar je krijgt? Hoort dat er nou eenmaal bij? Of hoe verbaas jij er toch over? Nee, ik denk sowieso überhaupt als je als vrouw je over iets uitspreekt. Ja. Dat is dan... ja, dus hoef je alleen vrouw voor te zijn. Ja. Nou, zo identificeer ik mezelf, dus dat ben ik. En dan ook nog inderdaad over dit soort onderwerpen. Dus feminisme, dat is al een gevoelig punt. En dan inderdaad seks al helemaal. Dus, hoe kan dat toch? Ja, ik denk omdat nog steeds op dat beeld heerst... dat je dan... ja, mensen vinden dat gewoon moeilijk als een vrouw zich uit... en dan over dat soort onderwerpen vinden ze het toch inderdaad dus een slet of... dom. Ja, want je zei ook, als mannen die schrijven al eeuwen over seks. Als vrouwen het doet, dan ben je een hoer. Ja. Ja. Zonde, hè? Ja. Ik begrijp het ook niet zo goed. Heb jij daar toch een antwoord op gekregen? Ik denk omdat de vrouwelijke seksualiteit eeuwenlang is onderdrukt. En mannen daar eerder over mochten en konden... vrouwen wilden het waarschijnlijk ook, konden schrijven... Ja, dus ik denk dat we dat nog steeds gewoon niet gewend zijn... omdat dat eeuwenlang niet zo is geweest. Ja, omdat we toch... ja, het woord valt vaak maar in het patriarchaat leven. Dus samenleving door en voor mannen ontworpen. En ik denk dat het daar vandaan komt. Al die reacties die je krijgt... geeft misschien ook ergens aan dat je een punt hebt? Ja, zeker. Ja, want anders... als er nul kritiek op zou komen... of ja, je hebt natuurlijk een verschil tussen negatieve reactie en opbouwende kritiek, maar dan zou het in deze tijd, ja, dan zou ik toch het gevoel hebben dat ik niet echt een probleem had aangekaart of zo. Zoals bij dat slutshaming gingen we om mensen zeggen, ja, maar je moet als vrouw ook maar niet te veel dit, als je is ook een slet, dacht ik, ja, dit is dus het probleem. Dus die negatieve reacties bevestigden precies het punt dat ik wilde maken. Hmm. En dat heb ik nu vaker ook met stukken die ik schrijf of ja, dingen die ik doe. En zijn dat soort hardnekkige ideeën, zaten die ook ergens in jouw hoofd? Moest je daar ook mee afrekenen? Ja, natuurlijk. Ja, ik kom ook van deze planeet. Dus ja, zeker. Ja, dat heb ik natuurlijk ook geïnternaliseerd. Wat voor dingen bijvoorbeeld? Nou, als het op het gebied van seks aankomt, dacht ik vroeger, daar ben ik wel denk ik echt van af. Van, oh, je moet. Ik was zeg maar blij toen er nog op mijn lijstje met bedpartners er maar twee stond. Dacht ik, oh ja, dat is laag. Oké, ik moet zo lang mogelijk zo laag houden. Dan ben ik een goede vrouw. Ja, dan ben ik een goede vrouw. Oh ja. Maar ook bijvoorbeeld dat je als vrouw, ik kan nog wel eens hebben dat ik wil dat iedereen me aardig vindt of dat ik bescheiden wil doen. Dus ik, bed bedoel je dan? Of überhaupt? Nee, gewoon überhaupt in het leven. Dus wat ik in het begin ook zei, van, oh, ik wil mezelf niet te veel credits geven. Nou, jeetje, waarom mag je niet dat ownen eigenlijk? Weet je wel? Dus, en ik denk dat vrouwen wordt geleerd van niet te erg op de voorgrond. Niet te. Op bijvoorbeeld. Laatst werd ik voor een spelprogramma gevraagd op televisie. Dacht ik, nee, daar ben ik echt niet slim genoeg voor. Nou, wel, en ik denk dat veel vrouwen dat veel eerder denken. Wij merken dat natuurlijk in de media ook. Ja. Een man is veel sneller ja zeggen op een interview dan een vrouw. Ja, ik denk wel eens als ik voor dingen word gevraagd in de media waar ik denk, nou, daar heb ik niet echt verstand van. Dus ik bedoel, dan kan je ook nee zeggen, dat is ook goed hoor. Maar volgens mij is het ook bij mij soms uit onzekerheid. Dat ik dan denk, ja, dan moet ik mee, nee, dan ga ik af, moet ik maar niet doen. En dan doe je het niet of doe je het dan toch? Nee, dan doe ik het vaak dus toch ook niet. Yeah. Terwijl ik heb het gevoel dat inderdaad mannen vaker denken, ah joh, daar weet ik wel iets, kan ik wel iets over vertellen. Ik ben supergoed, ik kan dat wel. Ja. Ja. Oh, ja. Zie jij dat ook, ja? Ja. Wat vind jij daarvan? Ik vind dat heel vervelend als vrouwen nee zegt, terwijl ik dan denk, hoezo, je hebt net een goed verhaal verteld. Ik kom dat straks ook even in de uitzending vertellen. Maar herken het wel. Ik kan me voorstellen dat als mensen dat aan mij vragen, dat ik dan ook denk, moet ik dat nou wel doen? Precies. Ja. En ook inderdaad dat je als vrouw, ja, altijd, je moet ergens tussen balanceren. Dus je moet wel sexy zijn, maar niet te. Je moet wel zus zijn, maar niet zo. Je moet wel. Je moet eigenlijk geen thuismoeder zijn, maar ook niet alleen maar carrière maken. Zeg maar, je hebt steeds een balans. En dat is anders bij mannen dan bij vrouwen. Ik denk het wel. Mannen hebben ook hun shit, natuurlijk. Lopen ook tegen dingen aan. Ik weet ook niet of ik man zou willen zijn, maar. Ja, ik denk. Als vrouw, je moet het zo goed doen. Terwijl. Maar word je dan ook afgerekend in de reactie die je krijgt door vrouwen? Ja, ook. Ja. Dus is het dan een ander soort kritiek dan die mannen op jou hebben? Weet ik niet. Nou, van mannen krijg ik dickpics en zo. Dat krijg ik van vrouwen niet. Maar de kritiek. Ja, misschien, maar dat is ook generaliserend en misschien stereotyperend dat mannen iets grof. Nee, dat heb ik ook van vrouwen gehad. Nee, ik weet eigenlijk niet of dat er een verschil zit. Behalve die dickpic, dat ze dan. Ja, dat is een groot verschil. En die krijg je gewoon random? Ja. En wat doe je daar dan mee? Gewoon verwijderen, blokkeren, rapporteren. Kijk, laatst. Ken je de sekszusjes? Ja. Serie, ja. En geven nu dan seksuele voorlichting een half jaar op een middelbare school. Dus twee zusjes seksuele voorlichting. We hebben een paar programma's gemaakt op televisie. Ja. En zij vertellen dan ook, dan komen er gewoon echt jonge meisjes aan het woord. En die vertellen dan ook dat ze dat jonge meisjes al op leeftijd van 14 of zo. Dat ze nog kind zijn. Ja, daar kan ik me zo kwaad over maken. Ja. Dan denk ik nog dat ik het krijg. Oké, ik ben 26. Oké, maar zo'n jong meisje, wat erg. Ja, bizar is dat, hè? Ja. Ja. Samen op in een moment denk jij waarop het toch een beetje aan het veranderen is. Je hebt natuurlijk MeToo-beweging. Er is veel aandacht voor. Als we het gaat over dickpics, zoals over Mars, toch dat soort dingen komen nu wel naar buiten, wordt schande over gesproken. Ja, ik ben toch wel. Ja, ik denk wel dat er goede dingen gebeuren. Wat je noemt en met de Voice en met al letterlijk alle schandalen die dit jaar naar buiten zijn gekomen, omdat dat niet wordt gepikt. Aan de andere kant zie je ook inderdaad dat Johan Derksen weer op televisie kwam of gebeurde ook verschrikkelijke dingen zoals recht op abortus, wat wordt teruggedraaid in veel staten in Amerika natuurlijk. Ja. Dus voor mij gaat het een beetje, ik weet niet, van alles wat. Maar ik ben wel toch wel optimistisch gestemd dat het zoveel erover gaat, überhaupt. Ja. Ik bedoel, denk 10 jaar of misschien iets langer geleden werd het gesprek veel minder gevoerd. Dus ik denk dat ook het onderdeel van het probleem is dat veel mensen ook, zelfs ook vriendinnen van mij, terwijl ik denk, jullie weten beter of zo, maar dat die zeggen, nee, maar zo slecht gaat het toch niet of zo. Of van zo, nou, dat komt wel weer goed. En dan denk ik, ja, maar... Of niet alle mannen doen het. Ja, ja. Maar als dat je insteek is, ja, dan gaat de verandering echt heel langzaam, zeg maar. Dus ik zou wel willen dat meer mensen überhaupt, niet alleen feminisme, maar ook, weet ik veel, klimaat en nog allemaal verschrikkelijke dingen, meer zouden erkennen, want dan kan je er ook beter iets aan doen of zo. Ja. Maar het is ook lastig wat je daar persoonlijk aan kan doen, toch? Ja, dat is een goed punt. Ja, ik denk dat bijna iedereen misschien wel iets kan doen. En het hoeft echt niet. Je hoeft echt niet inderdaad per se meteen helemaal de barricade op te springen. Maar je hebt bijvoorbeeld de Women's March. Of een protest. Of je kan mensen op Instagram volgen van wie je iets kan leren. Of je kan als een boek lezen als dat beter bij je past. Of inderdaad het gesprek aangaan met mensen om je heen. Hele kleine dingetjes, denk ik. Ja, toch goed om dat te doen. Ja, natuurlijk. Ik vroeg jou naar geluid van jouw jeugd. Ja, klassieke muziek. Of Ludovico Einaudi heb ik toch gekozen. Ja. Bij het ontbijt. Als je goed luistert, wordt een beetje ontbijtgeluid. Oh ja, hé, hey, ik hoor het. Waarom is dit jouw jeugd? Leuk dat bestek. Ja, want jullie vroegen me inderdaad, of jij vroeg me naar een herinnering of een geluid uit mijn jeugd. En ik heb zulke warme gevoelens aan het zondagochtend ontbijt. Ja, ja. Ja, echt, echt enorm. Ik heb 2 oudere zussen en een halfbroer, maar die woonden toen niet meer thuis. En mijn ouders en woonden in Amsterdam. En dan hadden we zo'n grote houten tafel en elke zondag was er een uitgebreid ontbijt. En vaak ook schoven er vriendinnetjes aan of vriendjes of one-night stands. Of iedereen was welkom. Maakt het niet uit. Oh, de one-night stands mochten ook. Ja. Wordt niet gek. Nee, daar begon wat doet je vader? Nee. Daar begon mijn oudste zus. Die nam dan wel zijn scharreltje hier, scharreltje daar of zo. Dus heel leuk. Altijd heel uitgebreid met verse jus en een gekookt ei en een croissant. En altijd, dat was altijd het moment. Terwijl het ook heel vaak natuurlijk gewoon regende en shit weer was, heb ik altijd een soort de zon die door de ramen binnenkwam, dat zie ik voor me. En dan met die klassieke muziek. Stond altijd zachte klassieke muziek op. Ja, geluksgevoel. Ja, dat ik ook. Ja, dat is echt een geluksgevoel. Dat is ook iets, mocht ik ooit moeder worden, wat ik helemaal niet weet. Maar dan zou ik die zondagochtend dat ontbijt er ook graag in willen hebben. Ja. Want dat vond ik zo door de week. Mijn moeder werkte veel, 3 kinderen, gewoon druk, blablabla. Maar dan. Dat zie ik echt als meest als ons moment of zo. Ja. En waar hadden jullie het dan over? Nou, we praten wel heel veel. Ja. altijd gepraat. Mijn vader is wat. Ja, die werd er wel eens gek van. we praten over van alles en nog wat. Dus. Maar spraken jullie ook over onderwerpen waar jij je nu dus mee bezighoudt? Ik weet niet of het zo nadrukkelijk was van. Dat we het dan even over feminisme gingen hebben. Maar dat is meer onlosmakelijk ook verbonden met mijn moeder. Dus ik denk wel dat zij verhalen vertelde waarin dat naar voren kwam. Ja. Over seks? Ben je daar open over? Nou, dat was niet echt een gesprek voor aan de keukentafel. Maar het kwam wel eens voorbij ook. Ik denk echt dat we alles doornamen. Het is fijn. Ja. Is dat waarom jij nu ook zo... Want jij bent heel open, eerlijk over alles van jou, toch? Nou, niet over alles. Maar over bepaalde onderwerpen. Ja. Heb je dat toen daar geleerd? Ja, deels natuurlijk sowieso. Bij ons thuis was bijvoorbeeld seks geen taboe. En er werd niet echt veel over gepraat, maar het was niet een taboe. Dus als het voorbij kwam of mijn moeder vertelde iets over vroeger over seks, of ze zei wel eens dat mijn ouders het nog deden, of dat was het gewoon best wel. Dan werd dat gewoon verteld. Dus het was niet van, het gaat over seks. Oh, zap de scène weg. Of op tv. Dat was helemaal niet zo. Nee. Want jij pleit heel erg voor, hè? Heb het erover. Ook wat je fijn vindt. Ja. Hoe ben jij daar dan zelf achter gekomen dat dat blijkbaar niet vanzelfsprekend is? Ja, ik denk door wat ik net vertelde over dat in Groningen. Dat ik toen wel. Nou, toen kreeg ik er zelf zo'n last van. Dus van dat slutshaming. Dat was voor het eerst dat ik echt dacht: wow, er is zo'n ongelooflijk groot verschil tussen mannen en vrouwen. Dus dat heeft echt een vuurtje aangewakkerd, zeg maar. Dat er nog steeds is. En het begon dus met onderwerpen over seks, maar. inmiddels is het ook veel breder dan dat. Dus van de loonkloof tot... noem maar een onderwerp wat met feminisme te maken heeft. En ik heb er denk ik, of heb er wel eens wat over geschreven, of ik wil er wat over schrijven. Dus het begon daar. Maar omdat je het echt wil veranderen? Ja. Ja, nee, ik denk niet dat ik het kan veranderen, maar ik denk, ik zie soms gewoon dat het nut heeft. Ik heb bijvoorbeeld een keer al mijn mannelijke bedpartners een tikkie gestuurd van de anticonceptiepil. Omdat ik al mijn hele leven dat slikte. En omdat zij nooit hadden meebetaald. En toen dacht ik, ja, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Ja. Ja, wat raar dat eigenlijk daar nog nooit iemand over is begonnen. Ook zeg maar langere partners niet. Nou, of met wie ik langer... Nou, ik vond dat heel raar. En toen dacht ik, ik stuur ze een tikkie en daar schrijf ik een stuk over. Ja, hoe ze daarop reageren. Of dat je het überhaupt hebt gedaan. Ja, ook hoe ze daarop reageerden. Maar ook vooral om het gesprek aan te kaarten. Dus wat ik vaak heb gedaan en ook nog nu wel eens doe... is dan een persoonlijk verhaal gebruiken om iets breders aan te kaarten. Want als het alleen mij aan zou gaan, zou het niemand interesseren. Maar dan denk ik, oh ja, volgens mij hebben veel mensen hier last van. Of dit gaat eigenlijk heel veel mensen aan. En toen kreeg ik daarna en nog steeds wel eens berichten van mensen... vanaf vandaag betaal mijn partner mee met de anticonceptiepil... Nou, ik vind het toch goed om dat even aan jou te laten weten. Ja, dus dan denk ik, dat is voor mij één artikel. En misschien zijn het maar een paar mensen. Of dit, hier kreeg ik veel reacties op, maar dan is dat toch top. Ja, want het gaat niet zozeer om het geld, maar om de gelijkwaardigheid. Ja, zeker. Ja, want ik heb nu een partner, dus nu een man. En we waren net aan het daten en ik had geen anticonceptie. En toen was het, wilde ik een spiraal. Ja, het ging me niet over €150, €200 of zo, ik weet zoiets. Ja, zoiets. Best wel duur trouwens. Hij had ook volgende keer het eten kunnen betalen. Maar het ging me meer over van, dat voelt gelijkwaardig als hij er... En ik moest al een dag vrij nemen en dat ding in mijn lijf. En weet ik veel, is ook al niet helemaal 100% een pretje. Dus ik dacht, dat is echt het minste wat je kan doen. Toch? Vind ik ook. Ja. En vond hij dat ook een goed idee? Ja, zeker. Oh, ja. Ik dacht ook, ik heb dat artikel geschreven en dat wist hij. Ik dacht ook, ja, practice what you preach, weet je wel. Ook moet je dat hele artikel schrijven en volgens toch zelf met spiraal betalen. Oh ja, dus je moest het wel doen. Ja, ik moest het wel doen. Ja, en hij was het helemaal mee eens. Ja. Hoe reageerden die jongens? Uiteenlopend. Ja, sommigen begrepen het wel en de anderen, ja, die zeiden, ik ben één jongen, zei maar, ik heb die avond patat voor ons verkocht of zo. En ik zo, ja, oké, jij snapt echt het punt niet. Nee. Dus, en een paar reageerden niet. En een beetje verschillend. En ook een paar dus wel. Van, oh, wat een goed punt, daar heb ik nog nooit over nagedacht, dacht ik. Ik vind wel dapper al die dingen die je dan zo doet. Nou, wat lief. Ja. Dankjewel. Kost het je moeite? Klinkt niet zo. Nou, dat tikkie-stuk vond ik wel spannend, hoor. En soms denk ik, ja, maar moeite... Nee, eigenlijk met dit niet. Omdat voor mij zit bijvoorbeeld in het onderwerp seks... zit niet mijn kwetsbaarheid. Omdat ik dat zo normaal vind om het erover te hebben. Dan vind ik het minder spannend of zo. Misschien zou ik andere onderwerpen die voor mij persoonlijker zijn... waar ik niet over schrijf, zou ik... Dit is voor jou makkelijk. Dit is voor mij makkelijk. Een comfortabel onderwerp. Ja. En ik vind het ook heel erg leuk. Ja. Dus dat scheelt ook. Wat om zo'n sociaal experiment ook een beetje te doen. Ja, en het te schrijven. En alleen al dat het wordt gepubliceerd en dat het aandacht krijgt. Dat is natuurlijk allemaal een privilege, maar ook leuk. En dus het is ook... soms schrijf ik over echt hele serieuze, zware onderwerpen. Dit is natuurlijk ook serieus, maar in een origineel, grappig... Precies, dit is ook eigenlijk hartstikke serieus. Maar ik dacht even aan grensoverschrijdend gedrag. En dat is allemaal niet... Ik hoef het ook niet te vergelijken, maar... En dan... Ja, ik vind het dan fijn dat ik dan dat kan doen of zo. Ja. Milou, ga naar muziek. Ik vroeg jou naar muziek die je herinnert aan een moment in je leven waarop je wankelde. Was dat makkelijk voor jou om te verzinnen? Ja, ik dacht meteen aan dit nummer. Het is River van Leon Bridges. Ja, we hebben het er nu natuurlijk al veel over gehad, over Groningen. Maar het was die tijd daarvoor, voor dat filmpje, toen dacht ik... Ik dacht gewoon, hoe kom ik hier weg uit Groningen? Want ik was gewoon echt ongelukkig geworden. Maar ik wist niet hoe. Ja, want je zat er nu eenmaal in. Ja, ik zat er nu eenmaal in. Ik dacht, ja, maar mijn studie die kan ik niet voortzetten in Amsterdam. Ik heb weer leven opgebouwd. Daarvoor was ik echt niet moedig genoeg. Door dat filmpje moest ik wel. Dat was moedig, dat filmpje. Maar dat was ook mijn stok achter de deur. Ja. Een soort van, kijk, nu kan ik weg. Maar daarvoor dacht ik gewoon, oh, hoe kom ik hier weg? En ik had het gevoel dat ik niet meer uit de situatie kwam. En toen luisterde ik altijd naar dit nummer. Ik denk dat we zo'n stukje gaan luisteren, ja. En hij zingt dan ook I Wanna Go. Nou, je zult het zo even horen, ik kan niet zingen. En hij schreef dit nummer in een tijd waarin hij depressief was. En dat hij ook het gevoel had dat hij daar niet uitkwam. De river staat symbool voor verandering, dat hij verandering wilde. Of ja, en wat voelde je toen ook? Ik wil verandering, of was dat meer achteraf dat je denkt: oh ja, die tekst die slaat ook op mij? Nee, ik wist dat toen al. Ja. Van oh, ik dat gevoel van shit, hoe kom ik uit deze situatie? Maar ik weet gewoon niet hoe, maar ik weet wel dat het anders moet, want dit gaat niet goed. Is het dan fijn om dat te herkennen in een liedje? Ja. Maar ook heel verdrietig. Maar ja. Dat biedt dan troost. Maar ik weet, dat stond gewoon op repeat. Ik luister dat. Ik weet ook niet meer hoe ik dat nummer heb gevonden. Maar en dat luister ik gewoon altijd. En ik luister het even in de trein hier naartoe. En ik krijg meteen weer dat wel een soort buikpijn van oh, wat was ik er toen slecht aan toe. En ook weer een soort opluchting van oh, en wat gaat het nu? Ja, het is achter de rug. Yeah. Ja. Oh, ja. Dus het biedt ook troost. Muziek is een van de dingen waardoor ik heel goed kan voelen. Ik vind soms voelen moeilijk. Dat je voelt. Ja, ik vind dat soms gewoon moeilijk. Daarom staat hier ook voel op mijn arm dat weer. Oh ja. Ja. Mooi. Ja. Ja. En door muziek. Muziek kan me echt raken daarin. En. Dus ja, dan voel ik. En als je het op je arm ziet, op je pols ziet. Ja, dat is meer een reminder. Ja, precies. Ja. Ik mag het ook voelen. Ja. Ja. Been traveling these wide roads for so long. My heart's been far from you, 10,000 miles gone. Oh, I wanna come near and give you every part of me, but there's blood on my hands and my lips are unclean. In my darkness, I remember Mama's words reoccur to me. Surrender to the good Lord, and He'll wipe your slate clean. Take me to your river. I wanna go. I'll go. Take me to your river. Dip me in your smooth waters, I go in as a man with many crimes, come up for air. As my sins flow down the Jordan, oh, I wanna come here and give you every part of me. But there's blood on my hands, and my lips are unclean. Take me to your river. I wanna go. I'll go. Take me to your river. River. River van Leon Bridges. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Roos Oosterbaan. En mijn gast vannacht is journalist en schrijver Milou Deelen. Milou, je hebt ook een boek geschreven, hè, waar je vrouwen interviewt. Ja. Over seks. Over seks. Hoe doen we het? Ja. 14 vrouwen heb je geïnterviewd. Ja. Wat was voor jou het belangrijkste inzicht wat je naar aanleiding van al die gesprekken kreeg? Nou, ik vond het heel leuk. Dat is misschien iets minder concreet. Maar dat ik miste, dat was ook een van de redenen om dit boek te schrijven, überhaupt het vrouwelijke perspectief op seks. Dus alleen al met 14 verschillende vrouwen hierover praten, ja, vond ik heel boeiend. En het verraste me ook soms. En het verbaasde me ook soms. En het liet heel erg zien over hoe erg het nog nodig is dat er dingen veranderen. Ja, want wat hoorde je dan bijvoorbeeld? Ja, daar komen verschillende thema's aan bod. Dus bijvoorbeeld, want het zijn niet 14 losse interviews, maar op thema is het. En de interviews zijn er daarmee doorvlochten. Mm-hmm. Is dat een woord? Ja, ja. Mooi. Ja, mooi woord. En ja, de eerste keer seks tot seksuele voorlichting, tot de orgasmekloof. Dus dat hetero vrouwen minder klaarkomen, hetero mannen. Grensoverschrijdend gedrag, slutshaming. Eigenlijk allerlei soorten onderwerpen komen aan bod. En eigenlijk in al die onderwerpen, daar lijden vrouwen onder eigenlijk. Dus ik denk ook dat eigenlijk alle vrouwen meer onder seksuele ongelijkwaardigheid lijden dan ze zelf van tevoren dachten. Ook door het gesprek wat ze met jou hadden. Ja, denk ik wel. Ja. Zeiden ze dat ook? Ja, wel van, dat heb ik eigenlijk, dat heb ik eigenlijk ook wel meegemaakt. Of, ja, zeker. Best wel heftige conclusie, toch? Hele heftige conclusie. Ja, je maakt eigenlijk ook een beetje de balans op. Omdat het ruim een halve eeuw na de seksuele revolutie is. En ik dacht, nou, waar staan we nu? Hoe doen we het? En dat wilde ik onderzoeken aan de hand van dus mijn persoonlijke zoektocht en de interview met die 14 bekende vrouwen. Ja, en hoe doen we het? Ja, dus niet zo goed. Nee. Ja, dat we dus lijden onder seksuele ongelijkwaardigheid en dat dat beter kan. En er gaan ook dingen wel goed, hoor. Niet alleen maar deprimerend. De focus moet ook volgens mij zijn plezierige seks. Dat moet volgens mij dan de basis zijn. Hmm. En want seks is ook moet eigenlijk vooral, zou het leuk horen het zijn en lekker. Wat goed gaat is dat er veel aandacht is voor seksueel overschrijdend gedrag. Ja. We hadden het net al eventjes over. Dat vind ik wel een heel positief punt. Dat het daar zoveel over gaat. Hoe kan het beter, denk je? Ja, ik vind het lastig. Omdat het dus omdat het zoveel verschillende soorten onderwerpen zijn. Maar ja, ik vind dat het zo'n abstract onderwerp van het moet meer over hebben. Maar dat is wel zo. We moeten erover praten. Maar ik denk dat we ook heel erg af moeten van de stereotyperende ideeën tussen man en vrouw, van dat je als man jager bent met al je testosteron en dat je de hele dag door seks wil. En als vrouw dat je heel passief bent en dat je zorgend bent. Ja, precies. Ik denk dat ook heel belangrijk is. Maar ja, hoe kom je daarvan af? Ja, door kennis. Op scholen. Seksuele voorlichting. Gaat het dan daarom? Ja, ook. Wat heel belangrijk is, is dat we moeten weten hoe de clitoris eruit ziet. Ik weet niet of je dat weet, maar laat het tatoeëren. Wist jij dat? Ik klik toch eens op je enkel. Ja. Ja, aan de buitenkant. Aan de buitenkant. Ja. Zo ziet hij eruit. Ik dacht, eerste blik, leuk bloemetje. Ja, dat snap ik. Ja, dat zeggen veel mensen. Ja, want je kent dus dat knobbeltje. Dat, ja, je wijst het aan. Ja. Ja, dat zit dan hier. Maar het is dus eigenlijk een heel orgaan van gemiddeld 8 centimeter wat in je lijf zit. In je lijf. Ja, het is niet alleen dat knobbeltje, er zit van alles nog aan. Ja. Ja. Ja, precies. Dus en vanaf dit jaar staat, of vanaf vorig jaar staat het ook in het biologieboek weergegeven hoe dat eruit ziet. Ja, want het mannelijke geslachtsdeel werd altijd uitgebreid getoond. En als het ging om het vrouwelijke geslachtsdeel, was daar niet zoveel over. Precies. Ja. Niet bekend, of het wordt genegeerd, of van alles. Ja, dus ik denk dat dat ook belangrijk is. Want dat kwam ook in mijn boek, was ook een groot thema wat in mijn boek naar voren kwam, dat bij heteroseks het vaak zo de focus op de penetratie of de penis in vagina seks ligt. En dat de clitoris vaak wordt vergeten gestimuleerd te worden. Waardoor je als vrouw dan minder snel klaarkomt. Ja. En ook dat die druk op de eerste keer seks. We zien dat heel erg als de eerste keer bij heteroseks dat de penis in de vagina gaat. Terwijl dat een onwijze druk erop legt. En dat vond ik mooi. Seksuoloog Ellen Laan, zij is inmiddels helaas overleden. hoogleraar is hij en was hij. En zij zegt ook dat we de eerste keer zouden moeten herdefiniëren. En dat vond ik zo mooi, want daardoor neem je iets meer die focus van die penis- en vagina-seks af. Waarom zou de eerste keer niet kunnen zijn solo-seks of een orgasme of een xoenen met aken? Ik weet het antwoord ook niet. Maar... En welk effect heeft dat dan, dat we er meer van kunnen genieten? Ja, want ik denk dat die druk, vooral bij meisjes of bij vrouwen, er zo ongelooflijk groot is op die eerste keer. Ik denk dat dat voor mannen iets minder is. Waardoor je als meisje meteen denkt, oh, dat moet. En misschien ben je helemaal niet opgewonden genoeg, krijg je pijn. Of je denkt, ik moet klaarkomen. Ik denk dat die druk er een beetje af moet. En dat zou bijvoorbeeld een oplossing daarvoor zijn. Ja. En ook stoppen met orgasmes faken. Dat gebeurt ook nog veel. Voornamelijk door jonge vrouwen, volgens mij blijkt uit onderzoek. Omdat de man daar dan denkt, oh, ik heb het lekker goed gedaan. Ja. En ja. Door. Ja, stom, hè? Ja. Ja. Milou, even een belangrijke vraag tussendoor. Ja. Waarom heb je een clitoris op je been laten tatoeëren? Ja, hele belangrijke vraag. Ja. Ja, omdat het was, volgens mij op de dag dat mijn boek uitkwam, heb ik het... Dus je hebt er nog niet zo heel lang? Nee, hij zit er pas net. Ja. Ja, omdat ik, als een soort statement. En ook als een gespreksopener. Ik was dus bijvoorbeeld net 3,5 week naar Amerika. En met heel veel mensen heb ik het hier over gehad. En niemand wist wat het was. Iedereen zei een bloemetje. Nou, nu weten we denk ik weer 50 meer mensen hoe de clitoris eruit ziet. En dat is belangrijk omdat het een belangrijk orgaan is. Ja, het genotsorgaan. Jij bent een beetje biologieboek. Ja, dus ik tatoeëer vaak. Bijvoorbeeld, dit was mijn tweede boek. En mijn eerste boek heet Krabben. En dat gaat over waarom vrouwen elkaar veroordelen. En dan vond ik het mooi om een krab te laten tatoeëren. Yeah. Dus mijn lijf wordt een soort plattegrond van dingen die ik belangrijk vind of mensen die ik belangrijk vind. Wat ik jou ook wilde vragen, is jij zei ook aan het begin dat er ook op vrouwen wordt afgegeven die relatief laat zeggen, mij is in het verleden iets gebeurd. Dat was niet oké. Dat mensen dan zeggen, ja, ho, eens, kom je nu mee? Wat vind je daarvan? Oh, die ja. Kritiek? Ik ben het er niet mee eens, omdat ik denk dat we als vrouwen heel erg hebben geleerd dat heel veel dingen er nou eenmaal bij horen. Ik wist eigenlijk al die keren dat er bijvoorbeeld als iemand me in mijn billen kneep, dat ik dat niet leuk vond. Maar ik dacht een beetje, nou, hoort erbij. Dan nu ik er meer woorden voor heb, kan ik zeggen, nou ja, dat is grensoverschrijdend gedrag, of dat pik ik niet, of dit zit zus, of zo voel ik het. Heb je een voorbeeld wat je wilt delen, waarvan je dan achteraf pas dacht, dit was eigenlijk echt niet oké? Ja, ik werkte met iemand die ook een stuk ouder was dan ik. En toen, er was een werkafspraak, en toen zijn we heel erg dronken geworden. Maar ik zat meer in een kwetsbare positie dan hij. Ja, ik wist dat ik niet met hem iets wilde doen. Maar toen, en het was wel eigenlijk al heel raar dat we zo ongelooflijk dronken gingen worden. Want hij zei, nee, ik neem je mij uit eten als dank. En toen die avond is hij mijn grens overgegaan. En toen denk ik nog de volgende dag, toen heb ik hem daar wel op aangesproken. Terwijl ik had ook begrepen dat ik dat niet had gedurfd. En toen zei hij tegen mij, maar jij wilde het heel graag. Terwijl ik wist, is niet zo. En toen heb ik twee vriendinnen gebeld. En één, die woonde toevallig boven mij. Die was heel lief en supportive. En een andere vriendin, zij ging het gewoon bagatelliseren. Maar toen dacht ik ook op dat moment, oh, dan zou het wel niet zo... Ja, misschien is mijn eigen schuld. Ik had niet zoveel moeten drinken. Een beetje zo, dat gevoel. En wanneer werd je er dan boos? Of tenminste, ik kan me voorstellen dat je er boos over werd. Dat je dacht, weg met die twijfel. Echt pas jaren later. Jaren later? Ja, ik denk pas vorig jaar of zo, want dit is denk ik 3 jaar geleden of zo. Nou ja, dus ik daar in ieder geval veel later dan dat het gebeurde. Ik denk, toen dacht ik opeens, want hij had ook gezegd dat hij aseksueel was. En dat voelde daarna een beetje alsof ik erin was gelokt of zo. Ja, ik weet, de hele situatie was eigenlijk gewoon niet, niet oké. Ja, gelokt omdat hij opeens dus wel seks wilde blijken. Weet je wel? Alsof hij erin had geluisterd. Ja, gelokt. Zo voelde het een beetje. Dus. En ik heb me daar zo vies over gevoeld. Terwijl op dat moment, ik heb toen ook daarna nog zelfs een tijdje met hem opgetrokken. Omdat ik gewoon dacht, nee joh, het zal wel even. En dat hij ook zei, maar jij wil, ik weet niet. En pas een paar jaar later dacht ik, eigenlijk die hele situatie was eigenlijk al niet goed. En ook iets waarvan je denkt, dat wist hij? Of ja, had dat is echt weten. Een goede vraag. Nou, ik kon denk ik geen consent meer geven. Daarom is dat ook zo belangrijk. Maar zou hij dat hebben geweten? Op het einde zei ik, nee, hou op, ga weg. Of zo. En dus toen, ik kon gelukkig zo reageren. Of zoiets. Ik heb hem in ieder geval gezegd, ga nu naar huis. Ja, als hij had ook moeten inschatten dat de situatie verkeerd was. Dat is, daar gaat het al mis eigenlijk. Dat hij denkt dat hij daar dan recht op heeft. Dat is sowieso al verkeerd. Want het is misschien voor een man ook ingewikkeld. Zij wilde iets niet wat ik wel wilde. Maar daarna zijn we leuk met elkaar opgetrokken. En pas jaren later blijkt dat het toch niet zo oké was. Dat dat een heel complex iets voor de ander misschien is. Of snap niet? Ik. Ken je die film Promising Young Women? Die kwam een paar jaar geleden kwam hij uit. En dat is een vrouw en die doet alsof ze heel dronken is steeds in clubs. En dan zijn er altijd de good guys. Oh ja. En die gaan er dan, oh nee, I will bring you home. Ja. En dan gaan ze helemaal zo. En dan doet ze alsof ze laveloos is, terwijl ze is dus nuchter. En dan komt ze thuis. En dan gaat zo'n jongen daar aan opdringen. En dan doet zij opeens heel nuchter. En dan schrikt zo'n jongen en dan zegt hij, huh? Oh, nee. En dan zegt ze, maar je wilde net wel nog seks met me. Zou je dan zo, en dus dan confronteert ze die mannen met, snap je? Met hun gedrag. Ja. Ja, en daar dacht ik een beetje aan in deze situatie. Want ik sprak hem erop aan, terwijl ik was zo, ik weet niet, daar moest ik aan denken aan die film. Dat mannen het ook niet gewend zijn dat je hun op hun gedrag aanspreekt, denk ik vaak. Jij hebt het toen wel gezegd, ja. Maar pas jaren later werd je er echt boos over. Ja, precies. Want ik zei toen gewoon, ik vond het heel oncomfortabel en niet prettig. Maar toen zei hij dus, nee, want ik ben ook verliefd op je. En sorry, ik heb het niet zo bedoeld. En toen dacht ik, misschien lag het toch ook een beetje aan mezelf. En pas achteraf, echt een tijd later, dacht ik, dit was gewoon niet oké. Ik denk dat je daarom in zo'n, ik was echt laveloos dronken. Dan moet je eigenlijk, is misschien sowieso geen beter, goed idee om met iemand te seksen. Maar ik denk dat daarom consent zo belangrijk is. Want dat is toen niet gebeurd. Want anders had ik nee gezegd, want ik wilde het niet. Ja. En dat gebeurt, dat kan al zoveel schelen. Dus dat van, je moet, alle twee hebben gezegd, dit is wat we willen. Ja, vind ik heel goed. Vind je heel goed. Ja. Ja. Jij? Ja, al kan ik me ook voorstellen dat het iets ongemakkelijks eventjes is. Ik vind het jou sexy. Oh ja? Ja, als je dan vraagt, wil je dit? En dat het dan, ik snap wel, als je nog nooit dat hebt gedaan, dat je dat opeens moet invoeren. Of zodat je dat denkt, maar dat je dan niet dat alles sexy hoeft te zijn, helemaal niet. Maar dat je dan zegt, ja, wil je dit wel? En dat je dan zo, ja, en dan weet je allebei nog meer dat je het wil. En ook al zou het heel onsexy zijn, maar dan weet je zeker dat je het van elkaar allebei wil, dan is het ook al natuurlijk belangrijk. Ja. Kan veel verschil maken, denk ik. Hoor je in je omgeving dat dat ook gebeurt? Steeds meer. Ja, dus het zijn wel wat lichtpuntjes, dus ja, toch nee, oh nee, aan maar de horizon. Echt, ik ben ook echt wel optimistisch over sommige dingen, hoor. Ja. Nee, dat zijn zeker lichtpuntjes. Aan het eind van de uitzending vraag ik altijd om een voorwerp. Ik vraag altijd de gasten om een voorwerp mee te nemen naar het gesprek waar ze van af willen, maar waar mogelijk iemand anders nog wel iets aan kan hebben. Heb jij iets meegenomen? Ja. Ja? Oh, cool. Maar iets heel, nu wil ik meteen weer zeggen, een beetje egocentrisch, maar mijn boek! Ja. Kijk. Dus hij is wel een beetje vies geworden, maar hij is gewoon nieuw. Omdat ik in de trein zat en er morste wat saladedressing overheen. Ja, kniezoor die daarop let, toch? Wat hoop je dat de lezer eruit pikt? Ja, dat het seksleven van vrouwen beter, lekkerder en gelijkwaardig kan. Dus het maakt niet uit wat de gender is van degene die de lezer wordt. Dat lijkt me mooi. Ik heb er ook al ingeschreven. Ah, oh, wat heb je erin geschreven? Hallo lezer. Leuk dat jij volgende keer te gast bent. Ik hoop dat je dit een fijn boek vindt. Groetjes, Milou. Heb je er zelf voor jezelf ook iets aan gehad eigenlijk? Deze zoektocht? Ja, ik voel me veel. Ik weet veel beter wat ik wil en wat ik niet wil. En durf beter mijn grenzen aan te geven. Terwijl je dan misschien al dacht dat dat best wel goed zat vooraf? Ja, maar nee, door dit echt beter. Nee, echt hier veel beter door. Heb je één voorbeeld? Ja, bijvoorbeeld, ik had wel eens met bedpartners, als die dan wilden seksen en ik had niet echt zin. Kijk, je kan zin maken, hè? Ik bedoel, zin, dat zegt Ellen Laan ook in het boek, zin valt niet uit de lucht. Dus je moet seksueel geprikkeld worden. Ik bedoel, tuurlijk. Maar soms bleef kwam de zin niet en dacht ik, oh, dan doe ik het maar. En dat was dan niet een grens. Ik heb met mijn bedpartner dat niet ervaren als grensoverschrijdend gedrag. En nu kan ik gewoon zeggen, nee, maar ik wil eigenlijk gewoon niet. En dat komt doordat je met andere vrouwen hebt gesproken. Ja. En heel erg nagedacht over, wat zijn mijn grenzen? En ook, wat zijn mijn wensen? Waar word ik geil van? Ik durf ook beter te zeggen, wat wil ik? En ik vaak ook, wat veel vrouwen in het boek zeggen, is van dat ze dat je vaak dus seks hebt door de male gaze, of dus dat je jezelf ziet door de mannelijke blik. Ja. En dat is ook iets, ik bedoel, daar heb ik nog steeds wel last van, maar dat is wel iets wat ik ben gaan bevragen van, maar wat wil ik? Wat voel ik in mijn lijf, mm-hmm, waar ik opgewonden van word? En dat is echt, dat is hard werken om daarmee bezig te zijn. Om erachter te komen. Ja. Ja, omdat je het moet uitzoeken ook. Ja, omdat je heel lang een soort bepaald beeld hebt meegekregen van wat sexy is of wat sexy hoort te zijn. En om dat te bevragen en om dat verhaal, een nieuw narratief eigenlijk te vinden. Mm. Dat is best moeilijk. Maar het heeft me bevrijd, ja. Ja. We eindigen de uitzending altijd met liefde. Ja. En de muziek die jij daarbij hebt uitgekozen is? Otto Lengi. Van Loyal Carner. Featuring Jordan Rakei. Ja. Zeg ik dat goed? Rakei. Rakei. Waarom dit nummer? Omdat ik nu bijna 2 jaar geleden mijn vriend heb ontmoet. Seb. En dit luisteren we altijd in het begin. Toen we dus net heel verliefd werden. En als ik het nummer luister, denk ik precies aan die eerste weken en maanden. En we luisteren dit ook nog wel samen. En dan... Oh, dan wordt mijn hart gevuld met liefde. Yeah. Ja, oh, wat fijn. Ik vind het ook echt een mooi nummer. Het is ook eigenlijk een soort ode aan dus ook Otto Lengi, dus de chef. Dus daar komt het ook, die veel mensen denk ik wel kennen. Israëlische chef. Dus het, volgens mij is het wel een mooi verhaal dat... Ik weet niet of ik het helemaal goed vertel, hoor, maar hij zit in de trein en leest een van de kookboeken van Otto Lengi. En dat boek heet Jeruzalem, dat kookboek. En dan maakt iemand in de trein daar een hele discriminerende opmerking over Joden. Yeah. Over Joodse mensen, maar volgens mij gebruikt hij iets met Joden. Hij zegt iets heel discriminerends. Van je hoeft de Bijbel hier niet te lezen of zo, zegt die persoon. Dit heb ik online gelezen. Maar en dan zegt en dan denkt Loyal Carner, volgens mij heet die Benjamin in het echt, maar die denkt dan, maar voor mij is het wel, dit kookboek is eigenlijk voor mij wel een Bijbel. En toen heeft hij bedacht, ik moet hier een nummer over schrijven. En heeft hij volgens mij Otto Lengi benaderd. En echt mooi. Dus een mooi verhaal erachter. En een super mooi nummer. Ik wou alleen dat ik alleen maar nummers van mannen had doorgegeven. Oh. Daar ging mijn feministische hart toch hard. Toch... Beetje aan bloeden. Ja. Ja. Nou, kom nog een keer terug. Dan gaan we alleen maar dames doen. Ja. En waarom weet je dat het goed zit tussen jullie? Tussen mij en mijn vriend? Ja. Wat is de liefde? Oh, ja, wauw, wat een leuke vraag. Omdat ik nog nooit me zo veilig en goed heb gevoeld bij iemand. En gewoon smoorverliefd ben op hem, omdat hij een superleuk persoon is. Maar omdat me het vertrouwen en de veiligheid zit bij ons heel goed. En dat is, ik wil nooit meer een andere basis dan dat. Ja. Dat vind ik echt heel prettig. Ja, en hij is gewoon de leukste. Ja. Dankjewel, Milou. Superleuk dat je hier was. Dankjewel voor jij ook je verhaal. Dankjewel. Ik vond het hartstikke leuk. I was sat up on the train, staring out the window at the rain. I heard this little lady must have felt the pain. Ask her mum if the blazing sun will ever shine again. I felt ashamed, feel the same, not a mother though. Nah, started to laugh, got a son involved. I mentioned the past like a running joke and told it without all the rain, there's no stunning growth. Close, to everything and nothing. Picture past the honeymoon and bluffing, where the wooden spoon is only cuffing. Shorter the discussion, but the roots can't maneuver out of nothing. I've been suffering these dreamy days, remedying lust. Don't hold any memories of us. Rather hold you every day until the memories are dust. Yo, we only call the train cause you know I hate the bus. Never get enough. Born and raised, made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face. Some relate, leave everything in yesterday. They ask about the Bible I was reading. Told them that the title was misleading. Labeled it Jerusalem, but really it's for cooking Middle East. And I could see the mind was changing with the seasons. Shaded for a reason. They would start decreasing. Leaving like the orange in the evening. It was creeping through the clouds, but now I'm proud to see the images releasing. I just wish the little lady could have seen them, but she was dreaming. Reckon she's standing with her mum, saying to her, look, mother, here's the sun. Rooted in the moment till the memories are done. So I sit and start to wonder on the woman she'll become. Wonder if I had a son or a daughter. Ones that I brought up never strong, never telling me to run, never trying to find a son, trying to get it done. Yo, I wonder if she'd ever be as clever as her mom. One. Born and raised, made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face. Some relate,